بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال شيخ الإسلام وبركة الأنام وفخر أئمة الأعلام وسماحة الإمام صلاح الشيخ شريف صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نبيه، وسقانا الله من بحره بأعظم الأواني، المشقة تجلب التيسير، لقوله تعالى إلى آخره. كون قاعدة ييغا خامتاني موم مو أديوان تي اليقين لا يزال بشك، لي تي أوب غيس نانكو. أمنا ينان يو خامني إن شاء الله دنج غيس كوم ليغا خامني دنا أم يو خامني دنج غيس تي مو أديوان تي الأمور بمقاصيرها. لغي bi benen fondement la bu mag ci fondement yi sharia yi moy al mashaqqatu tajlubu taysir. Al mashaqqatu tajlubu taysir mom moy kon 12e qaida nga xamantene mom moy ñettelu ci yu mag yi. Al mashaqqatu moy jafeñ jafeñ khat khat bu tare tajlubu day bijj li xecc at taysir yomba mun li qawlihi ngir waxam gim wax mom borom subhanahu wa ta'ala ji kaw ji mun yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, suratul baqara ayat 185. Yuridu namna allah bur yalla bikum ci yeen al yusra yombal wa la yuridu namul bikum ci yeen al usra jafena yalla. Kon li atte sharia yi pour li la manam lu yomb la indi palu jafé. Kon mbir mi budé lay jafé jafé jafé jafé kessé sharia lolu du sharia, sharia mbir mi pour yombal la. Wa qawlu ak wax gum wax na la yukallifu llahu nafsan illa wusaha, yalla du tek moy sotu baqara ay 286 la yukallifu togul jef ni allah bur yalla nit ni tegulen du len togu jef du len responsabiliser nafsan bakkan illa wusaha ludul li nga xamantene mom moy limu atal mam li nga xamne mom duggu na ci possibilité wu nit nit yalla du ko tek lo ci lo xamantene lo xamantene possibilité neeku ci comme par exemple du ko digel ne ko masalan del naw té mom amul laf wala ñu mel non lu ngi ko digal rek da fekk né sharia lepp lu muy diglé rek da fekk né nit ki da mal la dafa manam mbir mom dafa nek ci possibilité nit wa qawlu ak wax bi mu wax na mom borom subhanahu wa ta'ala yuridu namna allah bur yalla an yukhaffifa ti muwafal ankum wal len manam muwafal len seen mbir mo sotu nisa 28 wa qawlu ak wax borom subhanahu wa ta'ala bimu ne ma yuridu namul allah bur yalla yalla namul muk nekul di nam li yajala ci mu def alaykum waral len min xaraj ci ay xarxar. Xaraj moy xat xat manam lo xamne dafa dis ci nit ki mu nek prob lu metti lu problemati moy sotu ma'ida 6 wa qawlu ak wax bu wax wa ma ja'ala tadur alaykum ci fi dini ci dini ji min xaraj ci xat xat gogu manam xaraj moy xat xat gogu problem bobu nga xamantene moy li nek ci kaw mbonat ñu lañu xaraj mbonat tortu da ngay gis ci kawam amna ben affaire bu 10 bu nekk ci kawam lolou mom fofu la bat xarak joge. Legi mun min sunnati ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam mun qawlu sallallahu alayhi wasallam inna ad-din yusr ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax dimu wax ne dine dal dafa yomb. Rawahul bukhari fi sahihi ko imam bukhari mok solo ci sahih lolou nak tekiwul ne dine dafa yomb tekiwul manam feek mbir ma ngi yomb rek di la dede parce que dafa am yo xamne inshallah dañ ko gis khat khat yi dafa ci am yo xamne wala ñu leral ko legi sax khat khat yi dafa am yo xamantene sharia ci bopam manam nit ki daf koy faral di tego manam nit ki da ko manul ditu duggul ci possibilité wu nit lolu yalla du ko tek nit. Par exemple yalla du wax ni ñu ne len wor len chaque 10 ans yone par exemple da ngeen di wor una yo xamne do len lek do len nan du guddi du beccik parce que dañuy dé lolou duggul ci possibilité nit lolou sharia du ko tégué mu am khat khat bo xamantene nit ki lu woyof la moy comme par exemple yo xamantene yu faral di simple la yu simple la khat jafé wu tax ko jafé nit ki daf koy faral sax di yanu ci lu ci mbiru aada yi moy par exemple bop bi di metti bu woyof masalan hein wala par exemple nit ki am rendez-vous ak médecin bi bu wara téle xey wala muy liggéey fajar ak yoyu xat yoyu problème yu metti yoyu non nga xamné daf koy di def ak di liggéey bu metti yoyu non sharia masalan nit ki lolou muy mëna téko sharia bu yiteural até manam bu fekke choona ji ci yoyé rek la yam nga xamantene d'habitude nit ñi dañ koy téko sharia du ko téggi du ko téggil até wi ngir choono yu ndaw yoyu nga xamantene nit ki daf koy faral di téko ci ay mbiri aduna légui mu am yo xamantene yoyu nak mom buy faral di am de koy indil de indil yombal yombal lolu nak mom la qaida bi di dugg inshallah té yoyu dinañ ci joxe exemple moné wa qawlu ak wax bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax batay muné yassiru yombal len wala tu'siru te bu len jafajal rawal bukhari wa fi sahihayn mom bukhari rahmalahu moko solo ci sahiham legi cheikh sir salahuddin radhiyallahu anhu tek ci ne wa asbabu takhfif fil ibadat wa ghayriha thamaniya li sababal yi nga xamantene day tax ñuy woyofal até ci jaamu yalla yi ak culturel ak yenen yuru mom moy muamalaté socioculturel muné yoy juroom ñett lañ so thamaniya juroom ñett lañ mune bu ñëkk bi moy as-safar tukki day faral ñuy woyofal até ndax day gis nit dina bu lay tukki deng mo am distance bo xamne lu tolo 80 85 km yoy bu ko woré wéss dañ nan ko ma sal bu la nexé nga dok bu lu wor lu deug kok mu moy tukki ak lu démé nexé ñu wañi lolu julli par exemple ci tukki bu tolé distance bobu ci lo xamantene fa ngay dem do fa def lu upp ñetti fan bo ci génné bis bi ngay dugg ak bis bi ngay génn manam mën nga wañu say julli mën nga bolé say julli yoy wo woyofal la ñangi deg dañ lo woyofal ngir tukki kon tukki sabab la pour woyofal ak al maradu febar comme febar par exemple ko febar dañ non ko masalan duñ la téré ngay julli mais par exemple febar bi day tax bo do wo ak al ikrah moy ñu forcer la ikrah moy ñu forcer forcer nak dafa am ñaari façon dafa am lañu al ikrahul mulji ak al ghayrul mulji al ikrahul mulji moy comme par exemple ñu forcer ni jël nit def loxo lo xamantene mom ci bopam mënu ko bañ moy tay par exemple ñu jël nit xañ ko nit mu dé ba nga koku par exemple day tax ñu woyfal duñ tek ci kaw até mom dara deng wa kon wala bok ñu forcer la ni la bul julli sino dañ lay door bal nga dé koku ghayrul mulji la mais par exemple duma julli bi par exemple koku dañ lay woyfal force bobu day waral tay par exemple ngay julli ci sam xel mais duñ la duñ wacc julli gi ci bop moy takhfif fo dégué takhfif ak suqut du ben takhfif dañ ko woyfal moy soit dañ nan la bul ko def légui way après nga fay ko moy kon dang koy fay moy comme corps wala bok fi par exemple ne la comme gayde dakk nit momu yek ci kaw garab boba duma la julli yenn mais comme dafa nek ci forcer dañ ko forcer fu ci mu nek fofu day julli ni mu meune manam du taxaw di seug ke ci gi parce que lolou suko defé day daanu gay da gi réré ko té lolou lañuy bañ voilà ak yu mel non kon forcer dal mom meun na tax ñu wañu dëng anisiano ñentel ni anisiano moy faté day tax ñu woyofal mbir mu tay nit ki tay su fekké tan dafa faté julli ba julli gi wésu kenn duko tek bakkar yoy dañ nan ko rek fayata la fém voilà am yo xamne suko faté après bu wéso jeexna dooto ko defat comme par exemple julli aljuma boko faté bam wéso dañ na la julli tisbar do defati voilà wala nga faté heureu jakkaji ba heureu jakkaji dañ na la après mi graw julli sa kër ak aljahlu réré day tax ñu woyofal mbir nit ki réré na yépp inshallah dinañ am yeneen yu ñew han nit ki xamul at xamul né par exemple ne da wara julli mu tok rek julli wul hmm fekk day dogo tup masala day tax ñu wacce mbir mi ci mom ak ala usuru lu jafé mbir mi bu démé ba jafé dañu mujj nak woyofal mbir mi nak wacce ko comme par exemple lu haram comme xam nga sangara dafa haram mais wala nan na lek mbankou waye bu fekente ne li rek fi société boko defut ragal sa bakkan fatu ci boba hein dañ koy woyofal deug nga même ci tukki sax ci yoy yep motax yep day dugale ci bir lool ndax tukki bi li tax ñu woyofal bir bi deug deug moy jafen jafen gi ci nek xat xat gi ci nek sauf que nak do fekk ne bu fekkante ne mbir mi kenn mënu ko tak parce que xam nga tukki nit ki mën na ci daccio nako mën na ci baña daccio waye comme que en général tukki bu xasse ba yegg ci lu tolok masirata yawmin walay la lu ñuy dox distance guddé beccé té moy environ 80 km 75 jap 85 km yoy day faral di indi ci mom choono motax dañ koy tek lool dañ nan ko ah wa leg dañ la koy wañil wa mais nak dañ koy tak ci règle bobu non deug nga lool gisoon nañ ko biñu gis digënté illa ak sabab ci usul bi umumul balwa moy jurum ñaarel bi umumul balwa moy li faral di dal nit ñi wa moy mbir tasaro siw ci bir julit ñi te julit ñi mënuñu ko dindi lulul ci choono go xamantene choono bu jig gi day lay doon umumul balwa wa xamna daana gën nit ñi duñ ko wa mbir mi dafa tasaro ba nga xamne mom nit ñi manam daanaka mënuñu ko dindi comme tay par exemple car rapide yi nga xamne goor ñi jigi ñi dañ ci tassaro par exemple dañ ci ene lolu boone du ma tay boone dootuma jël ci car rapide te yow ngay app pauvre day jaxé lol ci yow da ngay daal muñu jël car rapide goor jigi ñi dañ ci jaxoso mais mom ngay jël legi yow da ngay fex nak bo do tok ak jigen waaw do dend ak mom nak deug nga an naqsu moy ak wañéku wa deng ak wañéku lol day waral ak woyofal motax comme xam nga ab xalé wala dof mom kenn duko tek liñuy tek mat mak mo xamantene mat na ba pare xelluna ndax lan ndax yey ndax liñuy wax naqsul ahliya manam yello gi mu yello manam ñu tek ko responsabilité yoy mom motax manam wañé ko mo wañé ko mom mo waral ci mom duñ ko ko tek kon jurom ñetti lool la moy bu jëk bi moy as-safar tukki ñaaral bi moy al-marad febar ñettel moy al-ikrah forcé ñentelo moy an-nisyan faté juromelo moy al-jahl rir manam moy ñak xam ignorance jurom bennel moy al-usr ak jafen jurom ñaara mo umumul balwa moy mbir mi tasaro lol ba xamne bal nga ko meuna dindi choono ko jiggi day ngay daj de nga jurom ñaar jurom ñettal bi moy an naqsu moy ak wañeku yi ñom ñoy kon sabab yi nga xamantene ñom ñoy asbabu tahfif fil ibadat wa ghayriha moy sabab yi nga xamantene mom lañuy wacc woyofale ja mbiri manam ci jaamu yalla ak leneen lu dul yoy legi mu indi benen point manam cheikh cheikhul salah di radhiyallahu anhu indi benen point muné wal mashaqqatu thalathatu aqsam moy liñ doon wax sank mashaqqa choono ñetti xet la mashaqqatun mu'tada moy choono go xamantene khat khat go xamantene dañ koy faral man dañ ko baxo wa lolou mom moy comme liñ doon wax sank rek yoy mom ben taklif manam ben atté sharia duñ ko téggi ci mukallaf bi parce que tout simplement day sonu choono gogo ay li bu mako defé day metté hein ay dama tayé lak yoyu sa bop bi bu mako defé buma dama gis ne suma ko defé day metti ci man sama nelaw yi lay daggat ak yoyu mom du wañi dara du lol du tax ben at sharia tege ko nit mu am luñ wax mashaqqatul mutawassita choono go xamantene da fay diggu dom ci yoyu nak ci la rukhsa yi di ñew mom ci lañuy at woyé fa la kep ku bëgg mën na jël rukhsa bi kep ku bëgg mën na tego choono ji mu am fayam fa yalla wa waye lolou mom atté gi nga xamantene mom moy mutawassit tabi lolou urfu lañ koy xamé ci aada rek lañ koy xamé motax wala moy mune wala dabita lil mutawassit illa al urf amul règle bu meuna tax ñu naan choono gi mom bu yeggé fi ba manam day tax ñu wañal la dara bam dess orf comme tay nit ko xamantene tay par exemple dañ nan da fever wala bok manam day metti ci mom mu wor ku bu febaré suko nexé mu wor suko nexé mu baña wor suko nexé mu wor suko nexé mu baña wor su woré ah dana am pay guri ci yalla su worut tamit wala me dal ala kulli hal lu ko nex dal la ci def borom xoxo nak rahmatullahi mu wuti nañ lan moy gën ñi mais bu dé ci koor li nga xamne mo gëna deugër inshallah moy wor bi mo gën ndax alquran wa antasumu khairul lakum gën wor mo gën mais sudul ci koor lu démé ne ke wañu julli ci kuy tukké ak yoy lool mo gën ndax li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne cadeau la bo xamantene yalla mo len ko jox na ngeen ko nangu denga mais yoyu par exemple choono yoyu règle manam kenn mënu ko xam lulul ci aada wa ndax par exemple fever na ndax wala ndax man na wor wala mënu ma wor fever bi yegg na ci fu muy mëna téré wor wala fu mëdul téré wor lool kenn du ko xam lulul ci aada té kenn ku ci nek ah amuma don yoyé xol ah né li manam nga xam ni li mënu ma téré wor wala li mënu ma téré wor masalan tay yenn fever yu ndaw yi comme par exemple dama fakastalu ay big def ma jam yoyu nonu mom dula téré wor waye niki nonu masalan tay nit ki dafa amé diabète bo xamantene bu woré bo moytul day wéké ku manam day deñ koku xam nga koku mën nako téré wor mais nit ci big bi nga xamantene ñu yëguñ fofu par exemple da am bob bi metti wala yoy lolu mom ci aada lañ koy xamé lolu motax nak par exemple ci yu mel non yu bari bu dé ci fever ñu lay wax né la il faut médecin bi wax né man nga wor wala dit par exemple na ala ko wax lolu dañ joxone exemple quoi deug mu am kon mu am luñu wax mashaqqatun fadih moy choono go xamantene mom manam dafa jiggi dayo kokum mom moy lu demé nek liñ wax comme nit ko xamantene kokum mom day daldi war ci mom mu jël woyofal gi comme par exemple nit ko xamantene febaram yegg na ci fo xamantene bu woré day gañu day manam day wéké ko day koko la mu dem jël ko sa cancer bi nangam bo ci bolé wor wala sa diabète bi bo ci bolé wor da ngay dé yow no koko day daali war nga ngalan nga jël woyofal gogou non kon ñetti xéetu choono yoy ñu existé waye mune walakin hunaka ba'd al-mashaqqat da'a ilayha al-islam wa ila tahammulha kal-amr bil jihad wa mulaqat al-aduwi bi kulli quwwatin wa duna hawadatin wa 'adam al-firar min az-zahf waye nak amna fi ay choono yo xamne lu choono ju metti lu mu tar l'islam da nan la force dang koy lan manam dang koy teggo comme par exemple jihad xam nga jihad bo demé bo renté bu le doré bal ci bop da ngay dé mais téréw da ngay lol dang koy jël manaw ak dem dajé ak noni ci ak tartan yépp ak amul do daw amul ragal amul dara amul woyefal amul dara wa do daw tamit ci tolu xar ah amul ne voilà donc yoy par exemple sharia day woni ni len dem len def ko lu deug ala and ak ne ay choono la wa mo am benen point bo xamne lol qaida la buy ñew inshallah moy wal amru idha baqa ittasa mbir mi su fekente ne dafa xat day daal yaat legi al mashaqqata talibu taysir kon gis nañ ni nga xamantene mom moy qaida bu mag la generalité bi gis nañ ko fi inshallah yenen qaida yu lu upp ci yi ñew wala bok yu bari ci yi di ñew inshallah yoy dañuy degeural manam dañuy ay furu lañ ay ciosan lañ ci ay branche lañ ay démembrement lañ ay ramification lañ ci qaida bi mam ci OE ci règle bi ni yo xamantene yu yu ci bari inshallah legi dañ leen di gis ben par ben ya inshallah taala wallahu taala a'lam. waye li mata leral fi rek manam bala bob moy al mashaqqatu tajlubu at-taysir gisone nagn ko ci umdatul ahkam biñu sharh hadith abu hurairah radhiyallahu ta'ala bi nek ci buntu babu siwak yaronnabi sallallahu alaihi wasallam lawlana shaqqa ala ummati la amartu bis siwak ma kulli salati fofu inshallah fofu tamit walilahi alhamdul min leralon nagn ci qaida bi ni wallahu alhamdul minna.